Перша книга Самуїла, розділ 9. Був чоловік з-поміж веніаминян на ім'я Кіш, син Авієла, син Церора, сина Бехората, сина Авіяха, веніаминянина, статечний муж. І був у нього син Саул, молодий та вродливий. Не було між ізраїльтянами кращого від нього. Він головою вищий був над усіма в народі. Одного разу зайшли були кудись ослиці Кіша, Саулового батька, і каже Кіш до Саула, свого сина: «Візьми-но з собою одного з ослуг, та йди і шукай ослиць». Пройшли вони Ефраїм гори, перейшли Ішаліша край і не знайшли нічого. Далі пройшли землю Шаалім – нічого. Пройшли землю Веніямина і не знайшли нічого. А як прийшли в землю Цуф, Саул сказав слузі, що був із ним: «Нумо, повертаймось додому, щоб бува батько замість ослиць та не журився за нами». Але той каже йому: «Дивись, є отут Божий чоловік у цьому місті, чоловік поважний. Усе, що скаже він, так і справдиться. Ходім лишень туди. Хто зна, чи нам чого не вкаже про дорогу, в яку ми пустились?» Саул же до слуги каже: «Гаразд, ходімо. Але що тому чоловікові принести? Хліб у наших торбах вийшов, і гостинця, щоб тому Божому чоловікові принести, в нас немає. Що в нас є?» Слуга відповів Саулові знову: «Дивися, знайшлась у мене четвертина срібного шеклю. Я дам її чоловікові Божому, і він вкаже нам дорогу». Колись у Ізраїлі, як хтось ходив питати Бога, то говорив: «Ходімо до ведющого», бо той, кого нині звуть пророком, звався колись ведющим. І сказав Саул своєму слузі: «Добра твоя рада, ходи, йдемо». І пішли в місто, де був чоловік Божий. Здіймаючись угору в місто, зустріли вони дівчат, що йшли по воду, і спитали їх: «Чи є тут ведющий?» А ті їм відповіли: «Є, він тільки що випередив вас. Саме оце прийшов у місто, бо народ має сьогодні жертву на узвищі. Як увійдете в місто, ви його зараз же знайдете. Заки він піде на узвище, на жертвене споживання. Народ тільки тоді починає споживати, коли він є. Він бо благословляє жертву, і тоді їдять запрошені гості. Тож ідіть нагору, бо тепер його стрінете». От і пішли вони в місто. Та саме як входили через ворота, аж ось і Самуїл виходить їм назустріч, щоб іти на узвище. Господь же за день перед приходом Саула так сказав Самуїлові на вухо: «Завтра, о цій порі, пошлю до тебе чоловіка з землі Веніямина. Помаж його на князя над моїм народом, Ізраїлем. Він визволить народ мій із рук філістимлян, бо я зглянувсь на горе мого люду, що його лемент знявся до мене». Як же побачив Самуїл Саула, Господь дав йому зрозуміти: «Це той чоловік, що про нього я говорив до тебе. Цей буде панувати над моїм народом». Тут приступив Саул до Самуїла серед воріт і мовив: «Вкажи мені, будь ласка, де живе ведющий?» Самуїл відповів Саулові: «Я ведющий. Йди поперед мене на узвище. Сьогодні ви їстимете зо мною, а взавтра вранці я тебе відпущу, і скажу тобі все, що на серці в тебе. Що ж до ослиць, що ось уже третій день, як десь пропали, ти не журись, бо вони знайшлися. Бо для кого є все, що найкраще в Ізраїлі? Чи ж не для тебе і усього дому батька твого? Саул відповів: «Чи я не веніаминянин з найменшого коліна Ізраїля? А чи моя родина не найменша з усіх родин коліна Веніамина? Чому, отже, таке до мене говориш?» Узяв Самуїл Саула з слугою і увів їх у світлицю, і дав їм почесне місце між запрошеними, а було їх із 30 чоловік. Потім Самуїл сказав кухареві: «Подай-но сюди частину, що я був дав тобі, ту, що я тобі сказав про неї, приховай її у себе». І приніс кухар задню ногу і хвоста, та й поклав перед Саулом. А Самуїл сказав до нього: «Ось те, що було приховане для тебе, лежить перед тобою. Їж, бо воно навмисне було приховане для тебе, як я скликав народ». Тож так того дня Саул їв із Самуїлом. Потім зійшли з узвища в місто. Саулові було постелено на покрівлі, і він ліг спати. А на світанку Самуїл кликнув до Саула на покрівлю: «Вставай, я проведу тебе». Устав Саул, і вони обидва, він і Самуїл, вийшли з дому, спустились на край міста, і Самуїл озвався до Саула: «Звели слузі, щоб випередив нас. Ти ж зупинися трохи, і я відкрию тобі Боже Слово».